słuchacie Essence, audycji o samorozwoju. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchacie Essence, czyli audycji o samorozwoju. Mówi Filip Szalecki i Seweryn Szwarocki. No, słuchajcie, po dwutygodniowej przerwie audycji, okej, słuchajcie, jesteśmy dalej z wami, mamy dzisiaj kolejne tematy do omówienia. Seweryn, może coś powiesz. Dokładnie, a jakie będą te tematy, Filipie, dzisiaj? No, ty powiesz, Seweryn, jakie będą. Miałem ze sobą pamięć. No więc, pomówimy sobie dzisiaj o spaniu. Przyjemny temat. No. Zasadniczo, żeby osiągać to wszystko, co mówiliśmy w poprzednich audycjach, fajnie być wypoczętym, pełnym energii, dobrze się wyspać. Powiemy sobie trochę, jak to zrobić. Po drugie, mówiliśmy sobie o rozwoju, o edukacji, no ale pytanie, jak się uczyć, żeby robić to efektywnie, skutecznie, żeby zajmowało nam to mniej czasu, czyli powiemy sobie o tym, jak się uczyć. Będzie jedna historia na temat zarządzania czasem, połączona właściwie z celami. No i na koniec pomówimy sobie, jak przygotować się do realizacji naprawdę dużych zadań i celów, czyli takich, które nie zajmą nam jednego czy dwóch dni, ale powinny być rozłożone na kilka miesięcy. Jak się do tego zabrać, żeby nas to nie przytłoczyło, tylko żebyśmy jakoś każdego dnia wiedzieli, co robimy i żeby to przybliżało nas do realizacji tego zadania. No to ładnie. No ja myślę, że warto zacząć od tematu spania, ale żeby oddzielić się od takiego spisu treści, to puścimy na początek dżingla. Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu. Taki senny dżingiel trochę. No dobra, no to co o tym śnie? Co o tym śnie? Seweryn, powiesz. Filip, jak ty w ogóle właśnie śpisz? Ile śpisz? Jak ci się wydaje? Ile powinniśmy spać? O której wstawać? O której chodzić spać? Znaczy, jakie są twoje doświadczenia w tej sprawie? Jestem bardzo przestawioną osobą, czyli zdarza mi się kłaść o 3-4 w nocy, a wstawać o 10 na przykład. Więc to pewnie nie jest to. Pewnie trzeba się kłaść o 20, a wstawać już wspieram. Jesteś wypoczęty i pełen energii zawsze, czy jest mimo wszystko tak, że czasem kładziesz się spać o 3, wstajesz o 10 i jesteś wypoczęty, a czasem kładziesz się spać o 3, wstajesz o 10 i mówisz, kurczę, już muszę wstawać i jesteś zupełnie niewyspany. Nie, no jasne, że się zdarza. No, spania nigdy dosyć, więc to... A, czyli jednak, czyli zobacz, czyli śpisz mimo wszystko dwie takie same sytuacje, tak? Śpisz dokładnie tą samą ilość czasu i wstajesz o tej samej godzinie, a mimo wszystko masz różne, że tak powiem, nastroje dzienne potem. No tak, to pewnie od pogody No można zależy. Się wydawać, że to zależy trochę od pogody, od ciśnienia, innych rzeczy, a może akurat to niekoniecznie. Może to właśnie zależy od tego, że się mimo wszystko nie wyspałeś. Mimo tego, że 2 dni temu spałeś tyle samo, to tym razem po prostu się nie wyspałeś. No nie wiem, no oświeć mnie, Seweryn. Znaczy, jak mówiąc szczerze, jak się kładę na przykład o godzinie, nie wiem, 22 i wezmę coś na sen i się wstanę o, nie wiem, 7 rano, to też czasem spać mi się chce, więc... Więc nie wiem. A powiedz, czy masz jakieś problemy ze wstawaniem? Mówiłeś, że chcesz się obudzić o 9, a przestawasz budzik, nie chcesz się wstać, myślisz, że jeszcze 5 minut. Nie znam osoby, która nie ma problemu. Nie znam osoby, która nie ma problemu ze wstawaniem. Jak sobie z tym radzisz? Nastawiam na godzinę wcześniej budzik. I przez kolejną godzinę go przestawiasz. No tak, tak. I wtedy już jestem taki... Nie wchodzę do tej kolejnej fazy snu, tylko jestem już na pograniczu spania i już łatwiej się podnieść po tej godzinie. Okej. Dobra, słuchaj, wiesz, każdy na pewno jakoś tam ze sobą walczy i próbuje sobie ustalać jakieś schematy. Ja ci powiem o kilku takich myślę w pewnym sensie jakichś naukowych, które mogą nam lepiej zrozumieć nasz sen. No i być może właśnie pomogą nam wstawać bardziej wypoczętymi. Słuchaj, zasadniczo są dwie szkoły, czy były takie dwie znane szkoły, jeśli chodzi o sen. Pierwsza to, że spać za tyle samo, albo inaczej, wstawać zawsze o tej samej godzinie, tak? Powiedzmy, że o 7, czyli nieważne, o której się położyłeś, po prostu wstajesz o 7. No druga taka, żeby spać zawsze tyle samo. A trzecia, żeby słuchać swojego organizmu, tak? Czyli jeżeli czujesz się zmęczony, to idziesz spać. Nieważne, czy jest 7 czy 24, idziesz spać, a jeżeli organizm będzie miał ochotę, no to wstanie, znaczy, że się wyspał. No to myślę, że... No nie jest, mi się wydaje, mimo wszystko do końca prawda. Więc Steve Pavlina jak gdyby połączył tych kilka mechanizmów i proponuje coś takiego, abyś chodził spać wtedy, kiedy twój organizm da ci do zrozumienia, że jest zmęczony i że powinieneś iść spać, a wstawać zawsze o tej samej godzinie. Bo wiesz, bo to jest tak, że nie zawsze taka sama ilość, jak gdyby to jest to samo dla twojego organizmu, bo czasem masz bardzo wytężony, kiedy powinieneś faktycznie położyć się spać wcześniej, żeby dać organizmowi odpocząć, a czasem masz lekki dzień i możesz pójść spać później i wystarczy ci kilka godzin odpoczynku, żeby wstając o tej samej godzinie poczuć się wypoczętym. Jest to jakaś tam pierwsza rzecz, jeśli chodzi o taką organizację. Myślę, że dosyć sensowna. No, znaczy... Czy jest sensowna? Mi się ta pierwsza też podoba, czyli wstawanie zawsze o tej samej godzinie, bo wtedy organizm może się przyzwyczaić, o której zawsze wstaje, tak? I wtedy automatycznie wymusza kładzenie się spać o pewnych godzinach. A kiedy to jest tak rozstrojone, to... Znaczy, no to jest właśnie też część tej metody, że wstajesz zawsze o tej samej godzinie, tak. Dlatego ale mówię, kładziesz się spać wtedy, kiedy czujesz się zmęczony. W sumie to dobre, chyba myślę, że dobra metoda. No nie widzę jakichś błędnych założeń. Wprowadzenie czegoś takiego w życie jest cholernie trudne, bo to... Ojku. No ja myślę, że wprowadzenie w życie o wiele trudniejsze jest to wstawanie o tej samej godzinie, a nie to położenie się kiedy chcesz. Znaczy się tak, spać, tak, to jest zdecydowanie. Naturalne. A tak. Ta druga część może być trochę trudniejsza. No więc jak sobie można z tym poradzić? Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że tak normalnie powiedzmy w zasadzie zasypiałeś, czy tam, no nie wiem, nie udawało ci się wstawać na zajęcie na przykład, na studia, ale kiedy miałeś coś naprawdę ważnego, jakiś egzamin, wiedziałeś, że następnego dnia rano masz jakiś pociąg i wiesz, że musisz wstać, bo inaczej po prostu nie zdążysz na to. Nie to, że się spóźnisz 5 minut, tylko po prostu już to przepadnie. To, że wtedy jakoś twój organizm potrafił wstać, czasem nawet przed budzikiem. Masz czasem tak, że nastawiłeś sobie budzik na 7, a wstajesz 6.55? No może nie tak, że wstajesz 6.55, ale jak zadzwoni budzik, tam tyle energii, że tyle pary w nogach, że biec przez drogę na przykład do pociągu. No tak, no, zdarzało się tak. A to chyba taka świadomość, wiesz, wewnętrzna, że po prostu jak nie wstanę, to będzie wojna. No... Tak, dokładnie. Wiesz, mi się wydaje, że w ogóle mamy w sobie coś takiego jak wewnętrzny zegar, że właściwie nie potrzebowalibyśmy budzika. Ja miałem tak wiele razy, chociażby ostatnio, parę dni temu, kiedy miałem o 7 rano samolot, ale żeby na niego zdążyć, musiałem wstać jakoś tak 3.30, a stawiłem sobie kilka budzików. Natomiast wstałem, wiesz, 5 minut przed zadzwonieniem jakiegokolwiek z nich. Po prostu mój organizm był tak bardzo pewny i tak wieczorem poprzedniego dnia no bardzo nastawiałem się, że muszę po prostu wstać, bo inaczej no nie zdążę na samolot, co byłoby dosyć katastrofalną sytuacją. Więc po prostu wstałem. Mój organizm sam wstał bez żadnego, nie wiem, budzika, czegokolwiek. Co nam to jak gdyby pokazuje? Pokazuje nam to, że nasz organizm jak gdyby czuje, że jeżeli jest coś ważnego, jeżeli sami w środku wiemy, że coś jest konieczne, to sam potrafi się zmobilizować, zrezygnować z tych chwil miłych w łóżku rano i tak dalej, po prostu obudzić się i wstać. Jak możemy to wykorzystać? No na przykład próbować każdego dnia wieczorem myśleć sobie, że jutro rano masz coś bardzo ważnego i zaplanować sobie jakąś ważną rzecz na ranek kolejnego dnia. Wtedy jak gdyby twój organizm będzie nastawiony, że no trzeba wstać, bo jest jutro do zrobienia ta ważna rzecz. Ja się zastanawiam, czy takie spanie tylko jest efektywne, bo mam wrażenie, że śpiąc i z taką świadomością, że trzeba wstać o tej 7 czy tam 6, sen jest płytki i taki stres ludzi, człowiek się stresuje, że musi wstać i nie wiem, czy to jest takie później, czy później nie jest się półefektywnym w ciągu całego dnia na przykład. Wiesz co, to nawet może wiesz, nie chodzi o to, żeby się nastawiał, że cię to stresuje. Może inaczej właśnie, że kolejnego dnia wiesz, zaplanowałeś sobie kolejny dzień i wiesz, że jutro będzie masę rzeczy, które nie tyle wiesz, że musisz zrobić, czy może po prostu chcesz zrobić. To, że wiesz, że jest po co wstawać jutro, że jest fajny dzień i będzie masa wrażeń i to cię po prostu motywuje, bo jeżeli nie wiesz, co jutro robisz i nie myślisz o tym, no to tak trochę twój organizm tak nie chce się wstawać, bo i tak nie wiesz, co będziesz jutro robił. Znaczy ja tak, to... ja wiem, ale ja zacznę tu znowu niewygodną polemikę, mam wrażenie, że się, znaczy nie wiem, mam takie dziwne wrażenie po prostu, że się nie da tak nastawić, że jeżeli mam wstać na tą 7 czy 6 bez stresu, to tylko wiedzieć dlaczego i się tym nie przejmować. Ja zazwyczaj jak wstaję na tą 6 i 7, to po prostu dlatego, że mi pociąg się na przykład spóźni albo właśnie coś ważnego jest. Ale jak mam zaplanowane zwykłe rzeczy, które mogę sobie teoretycznie przesunąć, to już jestem tak wyluzowany, że mogę spać do 12. Czyli sugerujesz, że w pewnym sensie nie dasz oszukać samego siebie, tak? Tak, tak trochę, no, tak trudno. Że możesz sobie to wmówić, ale twój umysł i tak będzie wiedział, że oszukujesz go, tak? Nie wiem, no po prostu taki... Nigdy nie próbowałem się oszukać w ten sposób, ale myślę, że jestem na tyle... Mój umysł jest na tyle mądry, że rozgryzie, że mogę to zrobić później i będzie mógł spać dalej. No ale... Wiesz, Filipie, no, to o czym mówię, to są jakieś tam pewnego rodzaju wskazówki czy propozycje. Myślę, że każdy może to przetestować na własnej skórze i najlepiej zależy, jak tak leniwy ma się umysł. Czy... Najlepiej właśnie, Filipie, tak robić właściwie ze wszystkim. I ze wszystkim to, o czym my mówiliśmy i to, o czym nam przychodzi sam do głowy, to, co mówią w telewizji. Po prostu sprawdzać to na własnym sobie. Każdy człowiek jest w jakiś sposób inny. Niektórym trzeba więcej, to niektórym mniej. Najlepiej, wiesz, zapisywać sobie jak gdyby sytuację startową i efekty. Jeżeli po 2 miesiącach obserwacji widzisz, które rzeczy sprzyjają twojej pozytywnej energii następnego dnia, a które nie, no to wtedy po prostu wybrać te i zastosować. No tak, no więc słuchacze mają do sprawdzenia, zresztą ja też muszę to sprawdzić. Chociaż mówię naprawdę, wątpię w to szczerze, żeby jestem tak wewnętrznie leniwy, że po prostu nie sądzę, żeby dało się nabić w balona moją podświadomość, tak? Znaczy, nie mówię tylko o tym, mówię o wielu rzeczach. Możesz stosować inne, nie wiem, wyobrażać sobie poprzedniego dnia zegar z tą godziną, o której chcesz wstać. Możesz stosować różne metody, nie wiem, z budzikami, inne rzeczy. Tylko po prostu obserwować siebie, jak reaguje po prostu twój organizm na to i warto poświęcić 2 miesiące czasu takiej obserwacji. Czyli wybrać najlepszą metodę, tak? Pozostałe lata życia wiedzieć i no i potem jak gdyby korzystać z tego, że ma się więcej energii. Tak. Efektywne zarządzanie czasem. Ponadto... To można powiedzieć, że to jest efektywne zarządzanie czasem, bo się zyskuje czas po prostu. Pewien. Tak. No, z pewnością. Ponadto, wiesz, jak tak leżysz rano w łóżku i no jest jakaś taka też, masz do wyboru, tak? Albo miło sobie poleżeć na łóżku, gdzie jest ciepło, przyjemnie, albo spać jest nieprzyjemnie. No to taki słaby wybór trochę dla nas, tak? Taki mało atrakcyjny, więc trzeba go jakoś uatrakcyjnić, na przykład postawić sobie jakieś budzenie za pomocą radia z bardzo przyjemną muzyką żywiołową, która jest taka energiczna, która mówi, no nie wiem, wywołuje w nas pozytywne emocje. Albo nagrać sobie tekst, w którym sam do siebie mówisz: wstawaj, bo to kolejny wspaniały dzień. No masz do przeżycia. Coś po prostu, co cię jakoś, no nie wiem, zmotywuje, coś, co budzi pozytywne emocje. No i wtedy jakoś to, żeby te emocje były jeszcze bardziej pozytywne niż te, które wywołuje w tobie to leżenie w łóżku. Matko, to jest cały czas trudne do znalezienia. Bardziej pozytywne emocje niż leżenie w łóżku, ale okej, okay, no. Nie wszyscy są takimi leniami jak ja. Czy coś jeszcze w kwestii... Ale nie martw się. Zasypiania jest dla słuchaczy bardziej pomocne niż dla mnie, bo zdominowałem trochę temat. Ale nie martw się, Filipie, gdybym ja nie był leniem, jeśli chodzi o wstawanie, to pewnie nie interesowałbym się w ogóle tym tematem, no. Bo nie byłby dla mnie problemem, więc dlatego sam jakoś o tym czytam, żeby też znaleźć najlepsze metody dla siebie. Kolejna rzecz taka fajna, którą wyczytałem, pewnie na ten temat jest sporo jakichś książek czy opracowań, ale pewnie słyszałeś coś takiego jak fazy snu. A tak, tak. Że masz fazę taką płytką, że właściwie trochę słyszysz to, co się dzieje w rzeczywistości, a trochę już nie. I masz fazę głęboką, taką, że jak ktoś cię wtedy obudzi, to nawet możesz tego nie pamiętać, że ktoś cię obudził w nocy. No i nie wiem, czy wiesz, jak to się odbywa. Jak to jest, że zasypiasz i jesteś w pierwszej fazie, w połowie nocy jesteś w najgłębszej, a potem znowu wychodzisz? Jak to jest? No to znaczy, że nie wiem, znaczy jak dokładnie technicznie to działa, to nie wiem. No właśnie słyszałem, że się człowiek tak zagłębia do pewnego momentu, a później wraca. I że już tak płytko. A jak się wybudzi człowieka z tego głębokiej fazy, to pamięta sen, tak? Nie wiem, coś takiego. Coś takiego. Mi się obiło o uszy, chociaż w tej tematyce no, też nie wiem. Tak, tak. Słusznie, tak, wtedy się pamięta sen w tej fazie czwartej, ale to nie jest tak, Filipie, że człowiek się zagłębia w całą noc, a potem wychodzi, tylko prawdopodobnie takich faz masz kilka w ciągu jednej nocy. Jeżeli tak śpisz mniej więcej 8 godzin, to około 5 takich faz. Zasadniczo, jakoś to jest zbadane, że taka jedna faza trwa około 90 minut. Znaczy jeden okres, czyli przejście od pierwszej fazy do czwartej i powrót to jest 90 minut. Czyli po 90 minutach znowu jesteś w tej fazie lekkiej snu i potem znowu schodzisz do głębokiej, znowu do głębokiej, do lekkiej i tak dalej. Z tym, że każda kolejna ta faza głęboka jest coraz bardziej płytsza, czyli najbardziej efektywne, można powiedzieć, bo odpoczywasz tak naprawdę w tej fazie czwartej najbardziej. W fazie pierwszej tak niewiele, najbardziej w tej fazie głębokiej. I jeżeli ktoś cię obudzi w trakcie tej głębokiej fazy, to czujesz duże niewyspanie. No. Jeżeli natomiast ona minie i ktoś cię obudzi w tej płytkiej, to czujesz się taki bardziej żywy, nawet jeżeli to będzie w środku nocy. Tak? Czyli jeżeli to jest prawda, no to pierwsza informacja dla nas, żeby spać wielokrotność 90 minut. Bo jeżeli w połowie się obudzisz, no to jest duża szansa, że będziesz niewyspana. Jeżeli się obudzisz w ciągu wielokrotności 90 minut, to prawdopodobnie wybudzisz się w tej fazie lekkiej. No chyba, że ktoś chce pamiętać sny. To jest bardzo ciekawe czasem. Niektórzy zapisują to w ogóle w zeszytach, ze sny. To tak na film grozy można stworzyć na podstawie niektórych. Także no, tak, to zależy, czy chcecie być wyspanym, czy być scenarzystą na przykład. No, wiesz, nie wiem, nie jesteśmy rozbitą Maciejem. Nie wiem, czy widziałeś ten program. Nadając z niego zawsze niezłą polewkę. Tylko robiąc się samorozwoju. No tak, no to wtedy warto być wyspanym. Scenariusz... No to też jakaś metoda osiągnięcia sukcesu, ale powiedzmy, że bycie wyspanym i pracowanie efektywniej przez cały dzień też może przynieść jakieś skutki. No. To już słuchacze wybiorą sobie. Czy będą się budzić celowo wyspani, czy będą celowo zapisywać sobie sny. No. No, to właściwie to jest tak. Można właściwie sobie zbadać. W sumie ja tego też nigdy nie badałem, ale chyba sobie zbadam to z tym 90 minutami, jak to jest. Ile śpię, sobie dokładnie zmierzę i zobaczę, czy to jest prawda. Tak? Ponoć tak. No, a jeszcze kolejna rzecz mała. Fajną rzeczą są drzemki w ciągu dnia, które dodają nam energię, tylko nie powinny być dłuższe niż 20 minut. Niż 20 minut nie powinny być? Dlatego, że jeżeli robisz sobie dłuższą drzemkę, to wchodzisz w fazę głębokiego snu, czyli wtedy ta drzemka już by musiała trwać przynajmniej półtorej godziny, tak? Żeby znowu powrócić do tej fazy lekkiej. Bo jeżeli będzie trwała na przykład 40 minut, no to po tej drzemce możesz się obudzić bardziej niewyspany. No tak. I znowu pamiętać sen. No ale okej, rozumiem, tak? Sen. No tak. Ja drzemać lubię, ale dłużej. Ja nie wiem, jakoś nigdy tego nie dopasowałem, w ogóle nie zastanawiałem się nad tym, żeby dopasowywać to pod te cykle. Pierwszy raz o tym słyszę. Czas sprawdzić. Wiesz, powiem ci, że jest na ten temat dużo książek i dużo, no czasem też dosyć jakichś tam sprzecznych ten temat, ale niezależnie od tego warto przyjrzeć się w ogóle, no właśnie swojemu snowi, odpoczynkowi, no bo to ma zasadnicze znaczenie dla pracy naszego mózgu, tak, dla aktywności, efektywności działań w ciągu dnia, więc może warto właśnie poświęcić trochę czasu i przyjrzeć się, co jest dla nas najlepsze w tym zakresie i potem to stosować. No. No dobrze, tak? To tyle. To tyle o śnie. Puszczamy dżingla i przechodzimy do kolejnego równie ciekawego tematu. Iha. Iha! Słuchajcie, kontestacji. No. O, i na przykład taki dźwięk można puścić rano zamiast budzika. Od razu chce się żyć. Właśnie. I wstawać. Od razu chce się żyć i wstawać, a nam się chce kontynuować audycję. Tak. A w drugiej części pomówimy sobie, tak jak wspomniałem, taką małą historię o zarządzaniu czasem, którą ci za chwilę opowiem. A wyobraź sobie, że jesteś jednym z największych menadżerów na świecie. I ci najwięksi menadżerowie na świecie organizowali takie dni szkoleniowe, w których przyjeżdżają do nich najlepsi specjaliści z różnych zakresów i szkolą ich. Między innymi przyjeżdża profesor Ptkowski, który przyjechał zrobić szkolenie z zarządzania czasem. A to szkolenie przeznaczono 30 minut. No i ci wszyscy najwięksi menadżerowie łącznie z tobą siedzą w sali konferencyjnej. Przychodzi ten profesor, ale nie korzysta z żadnych specjalnych, multimedialnych nowości, tylko przynosi taki dzban i kupę kamieni. No i mówi tak. Wyobraźcie sobie, że ten dzban to jest wasze 24 godziny doby. No i do tego dzbana zaczyna wkładać najpierw duże kamienie. Ach, ja znam to. No dobrze, dalej. Ale ty jakoś pogłaśniasz muzykę, bo... Nie, to ona tak się sama trochę podgłaśnia, ale mów spokojnie, nic się nie dzieje, jest dobrze. No to jak znasz, to trochę spalimy, bo myślałem, że będziesz próbował coś... W każdym razie zaczyna wkładać te duże kamienie do dzbana. No i położył ich tam, powiedzmy, z 10 takich dużych kamieni. No i pyta się sali, czy dzban jest pełny. No, skoro znasz, to pewnie nie odpowiesz tak, jakbym chciał, ale jak się domyślasz, sala mówi, no tak, pełny. Żaden ten duży kamień się tam nie zmieści. No to profesor wyjął drugą torbę, w której miał taki żwir. No i zaczyna wsypywać ten żwir do tego dzbana i on tam między tymi kamykami się porusza i jakoś jeszcze udało się kilka kilogramów tego żwiru między te duże kamienie zmieścić. No i pyta się Sari, czy dzban jest pełny. No już tak z mniejszym zapałem mówią, no tak, no pełny, ale tam w sumie może tam jeszcze coś zmieść. No i faktycznie ten profesor zaczyna wsypywać tam piasek. No i okazało się, że jest z tego piasku tam kilka kilogramów między tym żwirem i jakoś się zmieściło. No i na końcu, jak się pyta tej Sari, czy jest pełny, no to mówią, no pewnie nie, bo jeszcze pewnie można tam wać wodę. No i faktycznie, jeszcze kilka szklanek wody spokojnie między tym piaskiem spokojnie się tam zmieściło i wypełniło do najmniejszych przestrzeni ten dzban. No i jaki z tego morał? No, że trzeba w kolejności odpowiedniej wszystko układać. No właśnie, bo pierwsze co tam przychodzi, to taki jest morał, że wydaje się, że jeżeli już wydaje nam się, że nie mamy na nic czasu, jesteśmy tak zabiegani, no to, że jednak jeszcze te kamyki się zmieszczą, jeszcze ten piasek, że jeszcze da się popychać coś w tym naszym czasie, że jeszcze może, nie wiem, między jednym spotkaniem a drugim można wykonać ważny telefon, wykorzystać każde drobiazgi, sekundy i tak dalej. No ale nie, okazuje się właśnie, że morał jest inny, że morał jest taki, że największe kamienie trzeba włożyć na początku. Bo jeżeli najpierw wsypiemy piasek do naszego dzbana, to już tych wielkich kamieni nie włożymy. No i to jest właśnie, Filipie, szkolenie zarządzania czasem, ale bardziej trochę chyba szkolenie zarządzania celami, czyli to, o czym mówiliśmy na początku, czyli podstawową rzeczą w zarządzaniu czasem jest podjęcie decyzji, co jest dla nas największymi kamieniami w naszym życiu i włożenie tego na początku do naszego grafiku. A dopiero potem znajdziemy czas na wszystkie mniej ważne rzeczy. Czyli pierwsze co, to znalezienie sobie takich 10 ważnych rzeczy, dla których chcemy poświęcać czas i faktycznie je zawsze na początku wkładać, jeżeli planujemy tydzień czy miesiąc. A jeżeli między tym znajdzie się czas na jakieś inne rzeczy, to wtedy można to przysypać jakimś piaskiem, żwirem, mniej ważnymi rzeczami. No, to taka bardzo z morałem. Ja znałem inną trochę wersję, kiedy na koniec zamiast 5 szklanek wody wlewał ten profesor piwo i mówił, że na piwo zawsze znajdzie się miejsce. Ale no, okej. Okej. <Okay. laughs> No to ja tego nie znałem. No ale masz rację, piwo jest sympatyczniejsze niż woda. No ale tak, no morał jest zupełnie inny i myślę, że ten dla naszych słuchaczy to ta twoja pierwsza opowieść, nasza pierwsza opowieść, bo tak, bo jest bardziej moralizatorska, tak? Zaczynajmy od rzeczy ważnych. No, znaczy ja nie wiem, co ja tu mogę powiedzieć. No, chyba prawda, chociaż... Czy to nie należy tak... Bo z tego by wynikało, że trzeba wszystko tak od początku, podstaw zaczynać. Nie wiem, pieprzę chyba. Nie wiem, powiedz coś, Seweryn. No nie wiem, to może po prostu pójść dżingiel i przejdzie do kolejnego tematu. I będę udawał, że nic nie powiedziałem. No to puszczam dżingiel i przechodzimy do nowego tematu. Słuchajcie, kontestacji. No, także przechodzimy teraz do kolejnego tematu. Seweryn, co jest kolejnym tematem? Czekaj, zapomniałem. Już wiem, pamięć. Wow, zaskoczyłeś mnie. Słuchaj, Filipie, ile w ogóle już rozmawiamy? 30 minut, jesteśmy na półmetku. Dobrze, słuchaj, no właśnie, to był taki trochę żart, że zapomniałem, ale często nam się to zdarza, że coś zapominamy, nie? No tak. To problemy przy sesji są największe. Człowiek zapomina wszystko. No, także wracając do pamięci. Jak się uczysz, żeby nie zapominać, żeby to pamiętać wszystko na egzaminie? Ogólnie rzecz biorąc, uczę się bardzo przed wtedy idę na świeżo i jest w miarę okej. Ewentualnie jest druga metoda, która jest bardzo pracochłonna i bardzo nudna i której nie chce mi się nigdy robić, to znaczy powtarzać do znudzenia 500 razy. Tak, to są, mm-hmm. dwie metody. A jak długo się uczysz? Jeżeli masz powiedzmy egzamin, to jest tak, że uczysz się cały dzień? Czy... Nie, bo tak to bym zapomniał. No. Uczę się godzinę, dwie godziny, ewentualnie trzy przed egzaminem, tak? Przeczytam wszystko trzy razy, dwa razy, idę, jest w miarę okej, w miarę pamiętam. Oczywiście nie wszystko, ale... A powiedz, Filip, jak ci się wydaje, czy to, co na przykład teraz, na przykład nauczyłeś się na egzamin dwa lata temu, nie? Nie, to są absolutnie nietrwałe rzeczy. To jest zapętywanie krótkotrwałe, długotrwanie to jest to upierdliwe, czyli powtarzanie. Tak myślę. A czy myślisz, że... No, dajmy na to, że coś nauczyłeś w szkole podstawowej. Podstawowej. I zapamiętałeś coś. To nie tak przed klasówką, tylko tak, że naprawdę umiałeś to świetnie i pamiętałeś to przez 3 lata. Ale potem ci to już nie było potrzebne i tego już jak gdyby nigdy wcześniej, później nie wykorzystywałeś. Czy wydaje ci się, że to jest jeszcze w twojej głowie, czy nie? Jak to jest z tą pamięcią? Czy to jest tak, że ona ulatuje... Czy jak to jest? A to jest ciekawe, bo czasem na przykład się uczyło jakiegoś wiersza na pamięć i jak się czyta teraz ten wiersz po tam 5 latach na przykład przerwy, to człowiek sobie po przeczytaniu 2 zwrotek przypomina 3. i 4, więc to gdzieś tam na dnie może być. Wow, no i to w sumie fajny przykład podałeś, bo zaraz właśnie sobie tego dodamy. Czyli powiedziałeś, że przeczytałeś 1. i 2 zwrotkę i wtedy się 3. i 4 przypomniała, tak? Tak. Ale jakbym ci powiedział tak od razu, żebyś powiedział mi 3. i 4 zwrotkę, to byś pewnie nie powiedział. Nie powiedziałbym byś stwierdził, ani że nie pamiętasz. Żadnej, ani 1, ani 2, ani 3, ani 4, po prostu nic. Nie, bo nie wiedziałbym, no że właśnie, taki wiersz uczyłem się na pamięć. Nawet. No właśnie, świetnie. Zobacz, czyli to pokazuje, że zasadniczo jest tak, że tak jak wiesz, pamięć krótkoterminowa, czyli na przykład ja ci coś powiem, numer telefonu i ty go nie zapiszesz nigdzie, tylko tak go trzymasz w głowie i to zaraz go zapomnisz, to faktycznie takie rzeczy ulatują. Ale jeżeli coś chociaż raz w życiu weszło do twojej głowy, do pamięci długoterminowej, to otóż jest to na zawsze. Jest to, Filipie, na zawsze, z najdrobniejszymi szczegółami i nigdy to z tej głowy nie ulatuje. Wiesz? To straszne. Jesteśmy niewolnikami swojej pamięci w pewnym sensie. W tym momencie. Zresztą znowu ta muzyka się pogłaśni. Dobra, zaraz ją trochę przyciszę. No. Już jest lepiej? Mam nadzieję, że jest lepiej. Jest lepiej, ja ci zapewniam, to jest dobrze. Mów dalej. Słuchaj, bo powiem takie dwa przykłady. Jeden to na przykład właśnie, to co mówiłeś w tym wierszu, albo na przykład to, że przed jakbym ci dał pytanie, jak miał na imię tam jakiś twój kolega z podstawówki, którego tam już mówi, że nie pamiętam, nie, już zapomniałem to imię, nie? Ale ja bym się na przykład powiedział Wojtek? Wojtek, no tak, zapomniałem, wiesz. Ale zobacz, to, że mówisz, że tak, to był Wojtek, zapomniałeś, to świadczy o tym, że ty tego nie zapomniałeś, bo jeżeli ty jesteś w stanie stwierdzić, że to jest Wojtek, to znaczy, że to imię w twojej głowie mimo wszystko cały czas było. Tylko ty nie mogłeś go wydobyć na swoje żądanie. Ale jeżeli ja ci przyniosłem imię Wojtek i ty je porównałeś z tym, co siedzi w swojej głowie, to stwierdziłeś, że faktycznie, to jest Wojtek, że jesteś w stanie to stwierdzić. No tak, są nawet ludzie, którzy mają taką jakąś fotograficzną pamięć i oni podobno właśnie mają odblokowane te wszystkie połączenia z pamięcią i pamiętają dosłownie wszystko. No. Mhm. Albo druga rzecz. Kiedyś czytałem wiesz o takim doświadczeniu, że pacjentowi, dokładnie już nie pamiętam szczegółów, ale było coś takiego, że albo robili komuś operację na mózgu, albo to były jakieś testy i oni specjalnie komuś otwali mózg i stymulowali to prądem po prostu ten mózg. O, fajnie. I ten człowiek jak się obudził, stwierdził, że dokładnie pamiętał podczas tej operacji, że jak się obudził, że dokładnie pamiętał jakieś chwile sprzed 30 lat życia, tylko z najmniejszymi szczegółami, wiesz, z ciepłem, jakie było, z odgłosami w danym miejscu, z w ogóle z widokiem, no, każdych jakichś drobiazgów. No to jak gdyby doświadczenie pokazało, że tak naprawdę to wszystko, co on widział, ten człowiek kiedyś tam 30 lat temu, to zostało zapisane w jego mózgu. Każdy najdrobniejszy to właśnie fotografia, można powiedzieć, którą widział, tylko że on tego nie umiał odtworzyć na swoje żądanie, tak? Dopiero jakaś tam stymulacja prądem spowodowała, że to jakoś doszło do tego bardziej świadomej części tego mózgu. No wiesz, to jest w pewnym sensie dosyć fantastyczne odkrycie, no bo jeśli tak jest, no to faktycznie, Filipie, pamiętasz w ogóle, czy masz możliwość pamiętania wszystkiego, co przeżyłeś? Mnie to przeraża. No tylko... Ciebie to przeraża. Tylko jest pytanie, no jak do tego dotrzeć? Skoro to tam jest, to znaczy, że my po prostu, wiesz, nie wykorzystujemy tego wszystkiego, tylko jakąś małą, drobną część, taką, do której umiemy dotrzeć, wiesz? Ja sobie tak mówię, wiesz, że zapamiętywanie, to co ty zapamiętujesz teraz, uczysz się na egzamin i właśnie, nie wiem, oglądasz telewizję, czytasz internet, to ty jak gdyby, to tak jakbyś wrzucał do dużego magazynu takie zgniecione kartki papieru. I tak je wszystkie wrzucasz po prostu. Jest taki otwór z góry i ty po prostu wrzucasz takie zgniecione kartki papieru. No ja ci mówię, słuchaj Filipie, słyszałeś może o jakimś tam urządzeniu albo jakiejś tam technologii, no i ty mówisz, nie słyszałem, bo patrzysz na ten magazyn, natomiast mnóstwo zgniecionych kartek papieru i po prostu jest jeden wielki bałagan. I trudno ci po prostu to odnaleźć. Wiesz, może gdzieś się na to natrafisz kiedyś, może jak ktoś ci da wskazówkę, czyli na przykład powie ci inne słowo, to cię naprowadzi już na daną część tego magazynu, gdzie jest mniej tych kartek do przeszukania i wtedy na to natrafisz. Tak jak z tym Wojtkiem, że jeżeli będzie jakaś wskazówka, to powiedzmy to jest oświetlenie pewnej części magazynu, no i wtedy łatwiej jest wyszukać tę właściwą kartkę. No ale mimo wszystko w takim magazynie, no trudno się czegokolwiek doszukać, bo to jest właśnie wielki bałagan. Więc jaka jest na to rada? No już w momencie zapamiętywania porządkowanie informacji, które zapamiętujesz, albo jak gdyby odkładanie je, można powiedzieć, do pewnych ponumerowanych szafek. Co ty na to? Znaczy, no brzmi dobrze. Nie wiem, jak się ucząc mam włożyć to do szafki, więc... Nie wiem, znaczy nie wiem, jak praktycznie to ma wyglądać, bo tak, teoretycznie brzmi dobrze, tylko jak se tą pamięć, tą informację w pamięci ulokować w odpowiednim miejscu? Co mówię, wkładam teraz masz, Filipie? Do może zacznijmy od tego, że powiedz mi, Filipie, wymyśl jakieś 10 słów, jakieś 10 przedmiotów, które chciałbyś, powiedzmy, zapamiętać i to zapamiętać w kolejności. Ja sobie zapiszę je tutaj na kartce. No jakieś takie, wiesz, normalne, nie wiem, drzewo, książka, samochód, coś takiego. No dobrze, no to pasek, torba, krzesło, płaszcz. Czekaj, powoli. Pasek, torba, krzesło, płaszcz. Tak. Nie wiem, koszula, płyta CD, projektor. Już? Ile wymieniłem? Bo nie wiem, nawet... Siedem. Niczym. Łuk, drzwi, szafa. Punkt, drzwi, szafa. Okej. Zapisałem sobie wszystkie i teraz powiedzmy, że chcesz zapamiętać je w kolejności i szybko. Jak byś to zrobił? No, powtórzył 500 razy. No, powtórzenie 500 razy 10 słów to zajęłoby jakieś 500 razy 20 sekund. No, bardzo dużo czasu. A ja bym, wiesz, te wszystkie 10 słów trafił zapamiętać w 15 sekund. No, bo zapisałeś je sobie, ale... Nie, no, nie, jak? No tak, teraz, wiesz, właśnie to jest mankament tego, że prowadzimy do audycji w radio, bo mogłem ci pokazać takie doświadczenie na żywo, że zapamiętałbym to wszystko nawet mniej pewnie niż w 15 sekund. Dlaczego? Bo zobacz, no jeżeli ty powtarzasz to 500 razy, czyli pasek, torba, krzesło, płaszcz, to ciągle to wszystko masz w pamięci jak gdyby tej tymczasowej podręcznej. To ciągle tam mielisz, tylko że pamięć podręczna ma ograniczony zasób. Może tam być powiedzmy około 7 elementów. Więc powtarzając to, owszem, będziesz to miał wszystko tak na styku, ale to będzie bardzo ulotne. Najlepszym sposobem jest od razu, w ciągu pół sekundy, zapakowanie takiego słowa w mózgu i zaczepienie go, właśnie włożenie go do odpowiedniej szuflady, na przykład szuflady z numerem 1. Do szuflady z numerem 1 włożymy pasek, do szuflady z numerem 2 torbę i tak dalej do kolejne słowa. I już o tym zapominasz, wkładasz to do tej szuflady i zapominasz. A potem, jeżeli ty mnie spytasz, co jest piątym słowem, otworzę szufladę z numerem 5 i ci powiem. Znaczy, no brzmi okay, fajnie? To, no brzmi tak, ale brzmi również futurystycznie. Wkładam sobie w głowie pasek do głowy, tak? I zamykam segregator. No ale zobacz, no właśnie powiedziałem, że mamy, że możemy włożyć to do szuflady, do segregatorów, do szafek. Jak myślisz, co może być w głowie takimi szafkami, które są uporządkowane i ponumerowane? Nie mam pojęcia zielonego. A jakbym, jesteś teraz pewnie w domu, ale jakbym ci powiedział, jak wygląda na przykład mieszkanie twojego dziadka? Umiałbyś mi powiedzieć? No tak, umiałbym. No pewnie, nie wiem, wchodzisz, tak, tutaj jest jakiś korytarz, po prawo jest pokój, po lewo łazienka, tam dalej jest duży salon i coś takiego, tak? No czyli, to dlatego, że tam byłem 500 razy, a nie dlatego, że włożyłem sobie ten pokój dziadka, tak? No jasne, Filipie, byłeś tam 500 razy, czyli można powiedzieć, że nie musisz tych 10 słów powtarzać 500 razy, bo masz w głowie już coś, co powtórzyłeś wystarczająco wiele razy, że to już jest twoim stałym i właściwie chyba nigdy niezniszczalnym segregatorem. Tak jak alfabet. Jak będzie kazał przeliterować alfabet, nie będziesz miał z tym problemów, bo robiłeś to tysiące razy i twój alfabet jest w głowie. Mimo, że byłeś dzieckiem, te litery były równie abstrakcyjne jak te 10 słów, które ci przed chwilą wymienił. To teraz, kiedy masz 20 lat, alfabet jest dla ciebie czymś naturalnym, że po A jest B, a po B jest C. Jeżeli ktoś by to zapisał w odwrotnej kolejności, byłoby to dla ciebie dziwne. Nie będzie problemem dla ciebie przeliterowanie alfabetu od początku do końca, ale jeżeli bym ci powiedział teraz, przeliteruj alfabet tylko co trzecią literę, musiałbyś się głęboko zastanawiać i trwałoby to kilka razy dłużej, żeby to wymienić. Zgadza się? No, tak, zgadza się. Albo jeżeli bym ci powiedział, żebyś policzył po prostu od 1 do 20, to też nie masz z tym problemu, bo wiesz, że to jest dla ciebie naturalne, że po jedynce jest dwójka, a po dwójce trójka i tak dalej. Zastanawiam się, czy nie odgadłem, o co ci chodzi, to znaczy, żeby mówiąc o tym, że na przykład pokój dziadka jest stałą, to żebym sobie wyobraził w pokoju dziadka te wszystkie przedmioty w zupełnej kolejności, tak? No, albo niekoniecznie, wiesz, bo wtedy mogę ci się pomylić, ale żeby właśnie zaczepić, czyli te rzeczy, które są stałe, to są tak jak gdyby szuflady, tak? To, co wiesz, że to już jest w twojej głowie. A teraz możesz zaczepić coś i włożyć do tych szuflad rzeczy, które chcesz zapamiętać. Jeżeli na przykład wiesz, że idąc do twojej szkoły, najpierw mijasz taką rzecz, potem taką, potem kolejną, to z tymi kolejnymi rzeczami możesz sobie zrobić skojarzenie z rzeczą, którą chcesz zapamiętać. I wtedy nie zapomnisz kolejności. Jeżeli będziesz sobie próbował zapamiętać i skojarzyć z jedynką pasek, a z czwórką płaszcz, a z siódemką projektor, to nie zapomnisz kolejności tych rzeczy, które tutaj mi przed chwilą podałeś, ponieważ kolejność liczb w twojej głowie, no nie zapomnisz tego, tak? No. Nie wiem, co mnie ciekawi. Czy wiesz, ale właśnie w taki sposób przygotowywali swoje przemowy filozofowie greccy, którzy mieli różnego rodzaju właśnie przemowy albo wygłaszali obrony w sądach i tak dalej. To trwało bardzo długo, często kilkugodzinne. Oni, wiesz, nie mieli kartki, gdzie sobie mogli napisać na komputerze i wydrukować. Musieli mieć bardzo dobrą pamięć, żeby nie zapomnieć swojego toku rozumowania i tak dalej, i tak dalej. Więc oni właśnie stosowali taką metodę, że wyobrażali sobie jakąś drogę skądś dokądś. I wiedzieli, że idą, bo prawo mijają jakąś tam budowlę. I z tą budowlą sobie kojarzyli temat, o który chcą mówić. No i wiedzieli, że o tym mówią. A potem wiedzą, że za tym jest kolejna budowla, jakiś tam koloseum. I z koloseum sobie kojarzyli kolejny temat. Czyli takie można powiedzieć, że w trakcie tej przemowy wyobrażali sobie, że jakąś podróż i wtedy byli pewni, że nie zapomną, co jest po kolei. Słupy milowe. Takie. Mhm. I to jest to, co ty powiedziałeś, Filipie, z twoim wierszem. Jak ci tak chciałem od razu na początku powiedzieć, żebyś powiedział wiersz, to byś powiedział, że go nie pamiętasz. Ale jeżeli ktoś przeczytał twoje pierwsze dwie zwrotki, czyli jak gdyby wszedłeś już na ten tor w twoim mózgu, ponieważ ten wiersz prawdopodobnie powtórzyłeś na powiedzmy z 10-15 razy, to jak ktoś ci przeczytał pierwsze dwie zwrotki, to ty wszedłeś na ten tor i kolejne słowa już były w mózgu twoim połączone, więc ty już wiedziałeś, jak to leci dalej. Bo no zrobiło się pewne połączenie mózgowe, tak? Że za pierwszą zwrotką leci druga. Czasem jest tak, że jak pomylimy się w wierszu, to nie przyjdzie nam do głowy. Musimy cofnąć się dwie linijki i jeszcze raz powiedzieć ostatnie dwie linijki i wtedy załapujemy kolejne słowo, bo ono było w ciągu za tymi poprzednimi. No to teraz się zgadzam już bezapelacyjnie z tym. To faktycznie ma prawo działać i działa chyba nawet. Może czasem nieświadomie używaliśmy tego metody. Parę wskazówek na ten temat, jak wkładać do tych szuflad. No bo to jest nadal trochę takie abstrakcyjne, że ten pasek włożymy do szuflady numer 1, a torbę do szuflady numer 2. Jak to robić? No, ponieważ trudno nam łączyć te słowa z liczbami, można sobie zrobić pierwotne skojarzenia w mózgu, gdzie każdą liczbę zastępujesz przedmiotem, który jest podobny do tej liczby. No i na przykład masz liczbę numer 1. Co jest podobne do jedynki? Na przykład świeczka. Też jest taka wysoka, taka pojedyncza. No. To jest na przykład świeczka, tak? Tak. Dwójka. No do dwójki jest na przykład podobny łabądź. Że od razu jak myślisz o dwójce, kojarzy ci się łabądź, bo jest podobny do tej dwójki. Trójka, taka odwrócona trójka, to jest taka połowa serca na przykład. Czyli można sobie skojarzyć trójkę na przykład z sercem. Czwórkę można sobie skojarzyć z takim żaglem od statku, od jakiejś łódki. Piątkę to na przykład jest hak, tak? I tak dalej, i tak dalej. Siódemka to jest podobna do kosy. No i teraz, jeżeli masz już w głowie jak gdyby reprezentację każdej liczby, to co musisz zrobić, jeżeli chcesz zapamiętać jakieś słowo i wrzucić je do szuflady, skojarzyć tą reprezentację ze słowem, które chcesz zapamiętać. Czyli na przykład, jeżeli masz jedynkę, no to jedynka to jest świeczka. Więc jeżeli ja ci mówię słowo pasek, to musisz sobie szybko wyobrazić jakieś połączenie tych dwóch rzeczy. Czyli na przykład, że pasek wisi nad świeczką, i ta świeczka zapala ten pasek, i ten pasek płonie, i na przykład skwierczy, i w ogóle słychać, nie wiem, krzyki ludzi, bo okazało się, że ten pasek to był świętym paskiem jakiegoś plemienia, i ci ludzie stoją wokół tego, albo no jakieś takie bardzo dziwną rzecz. Severn jest scenarzystą po godzinach, ale nie no, okej, okay, no super, ale... No i zobacz, Filipie, powiedz, jeżeli ty powtarzasz słowo mówisz pasek, pasek, pasek, to trwa długo, bo wypowiadanie słów trwa długo. A to, co ja teraz sobie wyobraziłem, ten płonący pasek nad świeczką, to są milisekundy. Możesz to sobie zrobić bardzo szybko w mózgu taką wizualizację, że widzisz dwa przedmioty i coś się dzieje, tak? I możesz bardzo szybko w mózgu sobie wyobrazić te krzyki ludzi, że tam ten pasek powiewa na wietrze jeszcze, że coś tam się dzieje, te płomienie, że od tego paska się zapala całe miasto i coś takiego. Bardzo, zaraz do tego przejdziemy, dlaczego ja tak udziwniam to wszystko. I teraz zobacz. Ja ci, powiedzmy, powiedziałem te słowa, które masz zapamiętać i co ty robisz? Nie powtarzasz tych słów pasek, torba, krzesło, płaszcz, pasek, torba, krzesło, płaszcz, bo to ci się zaraz wszystko pomiesza, tylko skupiasz się na jednej rzeczy. Mówię ci pasek, przez pół sekundy zapamiętujesz pasek. Skojarzysz sobie pasek ze świeczką, pasek płonie, świeczka i już o tym nie pamiętasz. Przez najbliższe dwie minuty o tym nie myślisz. Myślisz nad kolejnymi słowami i łączysz torbę z łabędziem. Możesz sobie wyobrazić, że łabędź na przykład ma taką torebkę jak kobieta, że na skrzydełku sobie założył, wyjmuje szminkę, maluje sobie dziób i sobie pływa i jedzie na pokaz mody. Tak? No. I też wymyśliłeś to w ciągu pół sekundy i już o tym nie myślisz, już o tym nie pamiętasz. I tak robisz z kolejnymi 10 rzeczami. I potem przychodzi pora sprawdzenia. Ja ci mówię, Filipie, co masz w szufladzie numer jeden? I ty sobie od razu myślisz, aha, jedynka to świeczka. A jak pomyślisz sobie o świeczce, to zaraz ci się przypomni obraz, który przed chwilą miałeś w głowie. Że ta świeczka zapalała pasek i że tam się działy te wszystkie rzeczy. I powiesz pasek. No tak. Takie... Czyli zobacz, że właśnie skonstruowaliśmy sobie takie szuflady w mózgu, czyli możliwość uporządkowania różnych rzeczy do zapamiętywania. I teraz, to jest naprawdę niezłe. To... Wiesz, ważne jest... Ważne jest to, żeby te asocjacje, czyli te skojarzenia, pasek, świeczka i te pozostałe, były jak najbardziej barwne i jakieś niesamowite. Przeczytam ci kilka ważnych reguł. Czy to są wyraziste, tak? Że żeby było tak najbardziej wyraziste, żeby jak najłatwiej właśnie było zapamiętać, że to musi być skwierczący pasek, nie wiem, tak? Tak, wiesz, żeby ci to zobrazować, może powiem ci o takim badaniu Manfreda Spitzera, który zrobił kiedyś taki test na pamięć. Podzielił grupę testową na dwie podgrupy, kilkudziesięcioosobowe, i przeczytał im, i trzeba było zapamiętać pewne procedury i badania medyczne. Szereg, tam powiedzmy listę 20 tych badań, które wykonuje się pacjentom. Tylko zanim przeczytał tą listę, przeczytał takie teksty. Jednej grupie przeczytał taki tekst. Chłopiec jedzie z matką przez miasto, aby odwiedzić ojca pracującego w szpitalu. Tam chłopiec przygląda się różnym procedurom medycznym. No i tutaj była lista procedurom, jakim przyglądał się chłopiec. Tak? Ale drugiej grupie przeczytał taki tekst. Chłopiec jedzie z matką przez miasto i zostaje ciężko ranny w wypadku samochodowym. Jest natychmiast przetransportowany do szpitala i poddany różnym procedurom medycznym. Oto one. I tutaj była wymieniona lista procedur medycznych. I okazało się, że grupa, która słyszała ten drugi tekst, który różnił się tylko tym początkiem, czyli tą jak gdyby kontekstem, tą sytuacją, zapamiętała dwa razy więcej tych procedur medycznych niż pierwsza grupa. Dlatego, że pierwsza grupa słyszała to w kontekście obojętnym. No ojciec, tam chłopak przyglądał się tym, co robi ojciec. A w drugim kontekście osoby były zaangażowane, tam były emocje, ten chłopak jest ranny, jemu robią te wszystkie rzeczy, oni to zaczęli widzieć i po prostu przejmować się tym i zapamiętali o wiele więcej. Czyli no to pokazuje, że na przykład jeżeli w tym skojarzeniu czy w wyobrażaniu sobie jakichś rzeczy włączymy emocje, to z pewnością zapamiętamy o wiele więcej. Nieźle. Nieźle. Jestem pod wrażeniem. Dobra audycja dzisiaj. Cały czas ciekawe takie... No, racja, tak, zgadzam się. Czyli... Więc, kolej... Nie, czyli takie właśnie osadzanie na takich właśnie, może nie tyle dziwnych, ale właśnie takich jakichś rzeczach, które wchodzą w pamięć i właśnie są w jakiś sposób, no, nieobojętne odbiorcy, tak? Nie no, słuchaj, no dziwnych jak najbardziej. Słuchaj, jeżeli dzisiaj na lotnisku okręcie wylanduje samolot, to zapamiętasz to jakoś szczególnie? Będzie ci to dziwić? No niekoniecznie. No a jeżeli dzisiaj, czy powiedzmy parę lat temu samolot nie wylądował na lotnisku, tylko uderzył w World Trade Center, to zapamiętałeś ten dzień? No tak trochę bardziej. No bo to tak trochę właśnie było nienaturalne, takie no niecodziennie samolot uderza w budynek. A na lotnisku ląduje codziennie, więc samolot lądujący na lotnisku, no to nie jest jakimś szczególnym powodem, żebyś to miał zapamiętywać. Ale jeżeli było coś w twoim życiu nietypowego, nie wiem, szedłeś i na przykład często jest tak, jak starasz się przypomnieć, kiedy coś tam było, to mówisz, a wiem, wtedy był jakiś tam wypadek na ulicy i ty wtedy tam szedłeś i wtedy miałeś to była środa. Że jakaś nietypowa sytuacja, jakiś był wypadek, karetka, coś tam, gdzieś to były emocje, to wtedy pamiętasz ten dzień i po prostu łatwiej połączyć ci to też z kolejnymi rzeczami, więc takie zasady, Filipie, jeżeli tworzysz sobie jakieś tam skojarzenia, żeby coś zapamiętać. Zaangażuj jak najwięcej zmysłów, żebyś to widział, żebyś słyszał, co tam się dzieje, żebyś czuł jakiś zapach, smak, dotyk, przestrzeń. Im więcej tego umieścisz, tym łatwiej będzie ci zapamiętać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli potem będziesz chciał sobie jak gdyby, no, odtworzyć tę sytuację, po paru dniach cię zapyta ktoś, co jest w szufladzie numer jeden, to być może nie będziesz potrafił sobie tego przypomnieć, jak to wyglądało. Ale ponieważ zaangażowałeś wiele zmysłów, to tak jakbyś miał wiele nitek, jakiś taki sznur stworzony z wielu nitek i kilka nitek już się poprzerywało, już tego nie pamiętasz, ale chociaż jedna nitka, na przykład, że przypomnieć się zapach, a po tym zapachu dojdziesz do całości, że odtworzysz sobie wszystko, że im więcej po prostu stworzysz tych połączeń, tym grubsza będzie linia i to połączenie będzie silniejsze. Będzie gdzieś dzwonić po prostu w głowie, tak? Mhm, tak. To zobacz, że Filipie często jest tak, że jak nam przyszła do głowy jakaś myśl, na przykład jesteśmy w pokoju, poszliśmy do kuchni, kurczę, co ja miałem zrobić? Wracamy do pokoju, stajemy w tym samym miejscu i nam się przypomina, a, myślałem o tym, że miałem sobie zrobić herbatę albo, nie wiem, iść do sklepu albo coś tam. Zdarzało ci się coś takiego? No tak. Powiedzmy, że zobacz. Zjawisko jest powszechne. No, ale o czym to świadczy? To świadczy o tym, że jeżeli stojąc w pokoju i na przykład patrzyłeś się na telewizor i wtedy przyszła ci do głowy dana myśl, to w twojej głowie automatycznie zrobiło się połączenie telewizora z tą myślą, bo ty wtedy na niego patrzyłeś i ty może nawet o tym nie wiesz, ale stworzyło się takie połączenie. Jak poszedłeś do kuchni, no to już nie pamiętasz, ale wróciłeś do pokoju, spojrzałeś na telewizor, w głowie ci się przypomina połączenie telewizora z tą myślą. A, no i ci się pojawia znowu ta myśl. No i już wtedy wiesz. No i tak jest bardzo często, więc trzeba wykorzystywać właśnie to i tworząc świadomie takie połączenia, łatwiej po prostu zapamiętywać pewne rzeczy. No ja myślę, że to jest bardzo dobre uzasadnienie do tej teorii. I warto ją wykorzystać. To jeszcze dokończę ci kilka rzeczy, które warto stosować przy tworzeniu takich wyobrażeń. Używaj ruch. Jeżeli coś będzie statyczne, trudniej zapamiętać. Jeżeli tam będzie ruch, dynamizm i tak dalej, dla twojego umysłu to jest ciekawe. A to jest ciekawe dla twojego umysłu, to w tobie zostanie. Używaj kolorów, jakichś nietypowych. Jeżeli wyobrażasz sobie jabłko, to niech ono nie będzie zielone albo czerwone, bo takie są powszechne. To nie jest nic ciekawego. Niech ono będzie fioletowe, niech ono będzie złote albo jakieś różnobarwne. Wtedy twój umysł to zapamięta, bo to jest coś nietypowego, coś ciekawego. Coś, co go intryguje. Wyobrażaj sobie wielkość. Niech te twoje wyobrażenia nie będą takie jak w rzeczywistości. Niech ten pasek będzie na przykład olbrzymich rozmiarów, jest trzymany na dźwigu, albo jakiś bardzo malutki. Wyobrażaj sobie duże ilości czegoś. Atmosfera zabawy, to co jest śmieszne, karykaturalne, to te zapamiętamy szybciej i zostaniemy dłużej w głowie. No i właściwie to, czyli najbardziej dziwne, przesadne, jakieś śmieszne rzeczy, wtedy zapamiętasz je lepiej i łatwiej będzie je ci sobie przypomnieć. No tak, ja zapewniam wszystkich słuchaczy, że Seweryn niczego nie brał przed audycją, on po prostu ma taką wyobraźnię. Dobre, no. Ja po prostu pasek trzymany na dźwigu, tak, nad świeczką, to jest już coś niezłego. No, także jestem pełen podziwu. Słuchaj Filipie, bo tak. Wiesz, na razie to tylko sobie nauczyliśmy się takiego, no po prostu włożenia, powiedzmy, chciałeś zapamiętać 10 rzeczy, no do czego ci się to może przydać? Na przykład robisz listę z zakupami, tak? Często jest tak, że wracasz do sklepu, kurczę, zapomniałeś cukru, miałeś jeszcze cukier kupić. Jakbyś przechodził koło tej szafki z cukrem, pewnie by ci się przypomniał, ale akurat nie przechodziłeś, więc go zapomniałeś. No więc wychodzisz do sklepu, możesz sobie zrobić szybko w głowie taką listę, tak? Do szuflady 10-produktowej włożyć 10 produktów i z pewnością ich nie zapomnieć. Jeżeli masz prezentację lub jeżeli chcesz coś, jakieś odpowiedzi powiedzieć na egzaminie, zapisz sobie takie słowa klucze, o czym jeszcze musisz powiedzieć. Wtedy w głowie szybko analizujesz, czy każda szuflada już jest pusta, czy jeszcze w której chcesz zostało. I po prostu to mówisz. Do tego wiesz, tutaj masz, tak można się powiedzmy nauczyć 10 rzeczy, tak? Powiedzmy z każdą liczbą od 1 do 10 wyobrazić sobie jakiś przedmiot i do niego robić skojarzenia. Ale to ograniczać do 10, bo dotyczyć setek, a nawet więcej. Wtedy zamiast skojarzenia sobie danej liczby z danym przedmiotem, robimy takie skojarzenia podwójne. To znaczy każda liczba jest literą. Na przykład jedynka jest literą L, bo przypomina L. Dwójka to jest litera N, bo odwrócona przypomina N. Trójka to jest na przykład M. No i teraz jeżeli masz złożenie na przykład jedynki z dwójką, no to masz L i N. I dodajesz do tego samogłos. Na przykład 12 to jest lina. Jeżeli będziesz chciał coś włożyć do szuflady numer 12, to kojarzysz to z liną. Jeżeli masz 1-3, no to jest L plus M. No to u mnie na przykład to jest lama, czyli kojarzysz sobie coś z lamą. No i tak dalej, i tak dalej. O, to jeżeli już skomplikowany system. Ale jeżeli wypiszesz sobie te wszystkie przedmioty na kartce i będziesz wiedział, która liczba jest jakim przedmiotem głównym, takim, do którego potem przywiązujesz inne, to nie będzie to dla ciebie dużą trudnością. Potem bardzo łatwo będzie ci przypomnieć, co jest pod numerem 69 i tak dalej. Tylko każdy to musi stworzyć sobie jak gdyby dla siebie, dlatego że na przykład w mojej tablicy jest wiele takich rzeczy prywatnych, na przykład mam tam imiona. Ale te imiona od razu mi się kojarzą z daną osobą, tak? Innej osobie mogą się z tym nie kojarzyć, więc musisz sobie stworzyć sam dla siebie to, co jest dla ciebie najbardziej łatwo kojarzalne i tak dalej. To możesz wykorzystać do historii, do zapamiętywania dat. Na przykład każdy miesiąc możesz też skojarzyć w pewien sposób, że styczeń to jest na przykład lodowisko, luty to jest nad walentynki, czerwiec, że to jest na przykład stadion piłkarski. I potem, jeżeli masz do zapamiętania coś, co się działo w czerwcu, to każdą rzecz, która się działa w czerwcu, zapamiętuje, że działo się to na stadionie piłkarskim. Dzień, czyli na przykład 13, no to będzie lama, czerwiec, no to stadion piłkarski, a data, czyli na przykład 1789, to też jeszcze będzie trzecia rzecz. Połączenie tych trzech rzeczy musisz połączyć z jakimś wydarzeniem, czyli na przykład, nie wiem, z koronacją jakiegoś króla. Wtedy łączysz te trzy rzeczy z koronacją, że na przykład wyobrażasz sobie, że na przykład koronuje go lama i przychodzi na czterech nóżkach, wkłada mu koronę, gdzieś to wszystko na stadionie piłkarskim, a oklaskują to wszystko jakieś bociany i w ogóle wiesz, jakieś absurdalne historie, ale potem, jeżeli będzie ci się kojarzyć koronację jakiegoś króla, no to wyobrazisz sobie tą śmieszną sytuację na tym stadionie, czyli będziesz wiedział, że koronowała go lama, czyli to musiał być na przykład 13. Wiesz, że to się działo na stadionie, czyli to był czerwiec. No i któryś tam rok, bo to były bociany, czyli to też coś tam oznacza. No i w ten sposób bardzo łatwo, za pomocą śmiesznych historii, jak po prostu zapamiętujesz daty. No nieźle. Trzeba przyznać, nieźle. Znaczy nie, wiesz, ciężko mi to komentować, Seweryn, ale... To jest do przemyślenia, znaczy ta pierwsza, ile jest bardziej taka prosta, to okej. Okay. Na tą drugą to tak trzeba się przysiąść i już takiego systemu taki wymyśleć sobie poważnie. Ale ta druga to jest takie rozszerzenie tej pierwszej, tak naprawdę może trochę bardziej skomplikowana, jeżeli zaczniesz to używać, na pewno jakoś tam śmiesznym się uczyłem, jeśli chodzi o historię, do egzaminów z historii na SGH. I wtedy bardzo mi one pomogły. Dostałem prawie 100% punktów, więc zdałem metodę. No dobrze, tak. No niestety czas audycji dobiega końca i możemy przypomnieć tylko słuchaczom, żeby nie zapomnieli o audycji za tydzień, bo my czasem zapominamy, ale to się zmieni. No więc co, ja się żegnam, mówił Filip Szalecki i Seweryn Szwarocki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Dobra.